Här rycktes upp ur sömnen yrvaket. Sen var jag gripen av panik. En romantiker som tappat illusionerna, vars drömmar hänger på en spik. När den allra sista bussen for till himmelen åkte de andra ingenstans. Tre skovlar mull och sen var allting glömt, som om förflutenheten inte fanns. Har någon sett till Douglas? Vet någon var han är? Har någon sett till Douglas? I så fall säg mig när. Har någon sett till Douglas? Han borde varit här. Har någon sett till Douglas? När jag hör skratten som vi delade, kan jag sakna dem ibland. Känner en flyktig fläkt av evighet, sen är den borta, den försvann. Jag kanske aldrig lärde känna honom, inte ens lite grann. Vad vet vi människor egentligen, innerst inne om varann? Som silhuetter är som främlingar, vartenda möte likadant. I ett fragment utav ett leende kan det någon gång skönjas någonting som är sant. Har någon sett till Douglas? Vet någon var han är? Har någon sett till Douglas? I så fall säg mig nej. Har någon sett till Douglas? Han borde varit här. Har någon sett till Douglas? Kan någon säga när beslutet togs? Är det någonting man känner till? Är det för sent att bryta villkoren i avtalet och få tiden att stå still? För sorgen blir aldrig som man hört den ska, och saknaden inte vem man tror. Lika ödsligt som ett storköp efter stängningsdags, som ett kvarter där ingen bor. Jag rycktes upp ur sömnen yrvaket. Jag ligger kvar här i min säng. Jag ber en bön för alla blindfödda och går ut i vårens första regn. Har någon sett till Douglas? Vet någon var han är? Har någon sett till Douglas? I så fall säg mig när. Har någon sett till Douglas?